Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Straks ga ik praten met twee mannen die zich hebben ondergedompeld in honderden radio- en tv-tunes. Ze schreven namelijk een boek. We gaan uiteraard een rondje favoriete tunes maken. Verder Jip en Janneke. 70 jaar geleden zagen ze levenslicht in het Parool. En een onderwerp dat vooral jongeren maar weinig lijkt te interesseren, maar toch wel degelijk heel belangrijk voor ze is. Pensioenen. Dat alles zometeen. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. De huiszoeking bij het huis in Heeswijk-Dinter is afgelopen. De politie en de FIOD vielen daar vannacht binnen in een groot onderzoek naar witwaspraktijken. Volgens Omroep Brabant gaat het om het huis van Jumbo-topman Frits van Eert. Ook op andere plaatsen in het land zijn doorzoekingen, meldt het Openbaar Ministerie. Daarbij werd de man van 58 uit A. en Hunze in Drenthe aangehouden. Het zou gaan om voormalig motocrosser Theo E. uit Gasteren. Hij werd eerder in verband gebracht met een kroongetuige in het liquidatieproces rond Willem Holleder. Behalve deze man zijn er nog 8 verdachten aangehouden in Drenthe, Groningen en Brabant. Of Frits van Eert is aangehouden is niet bekend. Meerdere landen roepen op tot een staakt het vuren tussen Armenië en Azerbeidzjan. Beide landen vielen elkaar afgelopen nacht aan. Hoe die gevechten zijn ontstaan is onduidelijk. Beide kanten beschuldigen elkaar van provocaties. Volgens de Armeense premier zijn bij de aanvallen 49 Armeense militairen gedood. Ook aan Azerbeidzjaanse kant zouden er doden zijn gevallen. De premier van Armenië heeft onder andere de Russische president Poetin gevraagd om te bemiddelen, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Rusland heeft bijna 2000 manschappen daar in het gebied, in het strijdgebied tussen Azerbeidzjan en Armenië. Een vredesmacht is dat. En daarom heeft Pashinyan dus hulp ingeroepen van Rusland. Maar hij is niet de enige. Hij heeft ook gesproken met de minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Antony Blinken. En namens de EU heeft Charles Michel ook opgeroepen te gaan praten over een staakt het vuren. Beide landen hebben al tientallen jaren een conflict over de regio Nagorno-Karabakh. Tot nu toe vond de strijd vooral daar plaats. Maar nu zijn er meldingen dat ook steden buiten die regio zijn beschoten. Het bestuur van de Amsterdamse afdeling van politieke partij Bijeen stapt op. Volgens het bestuur is er sprake van racisme binnen de partij, oneenigheid met de landelijke leiding en is er gefraudeerd bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daar hadden ze zich eerder over moeten uitspreken, zeggen de opgestapte bestuursleden nu. In Ospel in Limburg zijn vannacht 6 mensen aangehouden en is een hoeveelheid drugs in beslag genomen. Volgens de politie was het een cocaïnewasserij. Daar wordt de cocaïne teruggehaald uit producten waarin de drugs verstopt zitten. Sportwinkelketen Decathlon en modeketen H&M hebben beterschap beloofd nadat ze door de autoriteit Consument en Markt op de vingers waren getikt. Volgens de ACM hebben ze consumenten niet goed voorgelicht over de duurzaamheid van hun producten. In Duitsland is een 50-jarige man veroordeeld voor de zogeheten tankstationmoord. Een jaar geleden schoot Mario N. een pompbediende dood nadat hij hem meermaals had gevraagd een mondkapje te dragen. Er was geen discussie mogelijk over de schuldvraag, zegt correspondent Wouter Zwart. Alles stond natuurlijk op de bewakingsbeelden van het tankstation. De advocaten van Mario N. die hebben nog wel geprobeerd om verzachtende omstandigheden in te brengen. Zoals het feit dat hun cliënt ten tijde van de moord al ernstig dronken was. Dus minder toerekeningsvatbaar stelden ze. En daarom was het eerder doodslag dan moord. Nou, daar is de rechter helemaal niet in meegegaan en heeft de hoogst mogelijke straf opgelegd. De schutter is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De gasprijs is in minder dan 3 weken tijd met 45% gedaald. Eind augustus werd nog een recordprijs van ruim €346 per megawattuur bereikt. Gisteren was de slotkoers ruim €190. Daarmee is de gasprijs voor het eerst sinds 9 augustus weer onder de €200. Dat is nog steeds erg veel. Jarenlang was het onder de €30 per megawattuur. Volgens economen bij ING komt de daling doordat de EU wil ingrijpen op de gasmarkt en eventuele maximumprijzen wil vaststellen. Daar lijkt de markt nu op vooruit te lopen. Het weer in het zuiden is het nog bewolkt. Langs de Belgische grens kan het nog licht regenen. In het noorden en midden van het land opklaringen met af en toe zon. Het is 20 tot 23 graden. Morgen ook in het zuiden de meeste kans op neerslag en dan wordt het maximaal 20 graden. Waar staan files? Tim Schaap, goedemiddag. Hey, goedemiddag Margreet. Het is niet echt druk op de weg, maar ik heb wel een rijtje bijzonderheden. Om te beginnen op de A4, vanuit Amsterdam naar Den Haag. Want bij Hoogmade staat een auto met pech. 1 reishoek is dicht. Hou rekening met 10 minuten aan extra reistijd. Op de A27 vanuit Breda naar Utrecht gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen bij Lexmond. Daar is de linkerreishoek ook dicht. Hou rekening met 3 kwartier vertraging vanaf knooppunt Gorkum. omrijden kan via de A15 naar Nijmegen en vervolgens de A2. Dan heb ik ook nog altijd de A28 staan vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij Alfred Elsbeet vatte een vrachtwagen vlam begin van de ochtend. Sindsdien is de weg daar bijna helemaal dicht. Het verkeer moet er namelijk langs over de vluchtstrook. Nu een half uur vertraging. En tot slot nog de A59 vanuit Zeeland richting Den Bosch. Want bij Alfred Nieuwkuik daar is een bermbrand bezig. De linkerrijstrook is dicht. Hou rekening met 10 minuten aan vertraging. Herkent je smartphone je slimme thermostaat niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl. Jeroen Krabbé reist de Mexicaanse Frida Kahlo achterna naar San Francisco. Als vrouw van de beroemde Rivera voelt Frida zich daar alleen. Maar ze vindt kleur in Chinatown. Ik ga op zoek naar het verhaal van de mens achter deze uitzonderlijke kunstenaar. Krabbé zoekt Kahlo. Vanavond 8:30 bij Avrotros op NPO 2. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met expertise in vastgoed, vermogensbeheer, verzekeringen, financiering, leasing en mobiliteit. Onafhankelijk sterk, samen nog krachtiger. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, radio en tv-tunes. Ze zijn superbelangrijk om een bepaalde sfeer te creëren. U hoort het. Straks ga ik praten met twee mannen die alle tunes onder de loep hebben genomen. Vast ook deze, die van ons. Ze hebben namelijk een boek geschreven daarover. Verder, het is vandaag de geboortedag van Jip en Janneke, de geesteskinderen van Annie M.G. Schmid. In het Parool verscheen 70 jaar geleden de eerste strip en nog steeds zijn ze ongekend populair. Met schrijfster Anne-Jet van der Zijl praat ik zo uitgebreid over deze Nederlandse klassieker. En ik ga het hebben over pensioenen. Bij jou in de receptie zit de deskundige klaar. En ik heb zojuist opgebiecht dat als dan dat jaarlijkse mailtje komt met mijn pensioenoverzicht, ik dat zo snel mogelijk wegklik. Maar dat doe jij zeker niet, hè, Leontien Treur? Ik zou moeten zeggen dat ik dat niet doe, maar eerlijk gezegd kijk ik er ook niet zo goed naar. Want ja, dat pensioenoverzicht staat eigenlijk twee situaties op. Wat krijg ik als ik tot aan mijn pensioen in dienst blijf? En dat is nog best wel even weg. Of als ik per 1 januari uit dienst ga. En dat was ik ook niet van plan. Dus eigenlijk zijn beide getallen, kan ik niet zo heel veel mee. Maar ik kijk dus eigenlijk weer naar andere dingen. Het stelt me wel gerust dat jij ook niet zo dat jij het ook niet zo spannend vindt. Ze zouden eigenlijk een aftelklok of zo in dat mailtje moeten maken. Nee, dat hoeft nou ook weer niet. Nee, ik ben niet aan het aftellen, zeker niet. Nee. Oké, gelukkig maar. Nou, we gaan het er zo uitgebreid over hebben. Ja, er is veel te doen om camera's van Chinese makelij in Nederlandse treinen. De NS blijft namelijk investeren in die omstreden Chinese camera's. Het merk Hikvision en Dahua. Terwijl spoorbeheerder ProRail juist stopt met het gebruik van deze camera's. VVD-kamerleden die vragen nu opheldering aan de NS. Waarom zijn deze camera's eigenlijk omstreden en zijn er geen alternatieven? Daarover ga ik praten met Christian Otto. Hij is Chief Technology Officer bij cybersecuritybedrijf Northwave. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u verbaasd dat de NS toch doorzet en toch deze camera's blijft gebruiken? Ja, een beetje wel. Natuurlijk wat je zegt, het is omstreden. Er is een publieke opinie over, er is wat over te doen geweest. En dan zo naar buiten komen met, we gaan er nog een heleboel kopen. Dat is toch wel verrassend. Ja, 5000 nieuwe camera's aangeschaft. En er zijn inmiddels ook al 1500 in gebruik, begreep ik. Zij zeggen overigens wel dat ze contact hebben gehad met het Nationaal Cybersecurity Centrum. En dat ze gewoon achter hun aankoop blijven staan. Ja, en dat vind ik ook wel verrassend aan de reactie. We kunnen niet bij hun in de keuken kijken. Je weet niet wat voor overwegingen allemaal geweest zijn. Maar als je iets doet wat omstreden is en tegen de opinie ingaat, dan is het wel geruststellend als je kan laten zien, we hebben er goed over nagedacht en het is een afgewogen besluit. En dit klinkt toch een beetje als, niemand zei dat het niet kon. Dus we doen het. Want als we even inzoomen op dat omstreden, wat is er? Wat is het gevaar? Ja, dat heeft een paar puzzelstukjes die je naast elkaar moet leggen. De eerste is dat China wat anders kijkt naar intellectueel eigendom en spionage en dergelijke dan het Westen doen. Dus voor Chinese bedrijven en voor Chinese overheid is het gewoon vrij normaal om spionage in te zetten als manier om economisch vooruit te komen. Het tweede puzzelstukje is dat de AIVD waarschuwt voor een spionagecampagne gericht op Nederland. Dus Nederland ligt ook echt onder de loep als het om de Chinese spionage gaat, Chinese inmenging. En dat China ook gewoon bedrijven vrij makkelijk kan zeggen, wij willen graag die data nu van je hebben. Of wij stappen nu even je serverruimte binnen, je moet niet kijken. Het is gewoon een andere manier van samenwerken tussen overheid en bedrijven. Dus je kan die bedrijven niet helemaal loszien van de Chinese overheid. En als dan ook nog bekend is geworden dat er regelmatig producten met backdoors, achterdeurtjes naar buiten komen, dan wordt het gewoon wel heel riskant om die producten in te zetten. Ook als je niet precies kan aanwijzen, daar zit het achterdeurtje. Want dat achterdeurtje, wat kunnen ze daar dan betreden? Nou, ze zouden dan bijvoorbeeld data uit die camera's kunnen halen. Het is natuurlijk niet alleen een camera, er zit ook een platform omheen waar je camerabeelden mee verwerkt en opslaat en dergelijke. Dus stel je voor dat de Chinese overheid daar toegang toe zou kunnen krijgen op vragen. Ja, dat zou toch vervelend zijn. Dat is toch wel heel interessante informatie welke reizigers allemaal waar te zien zijn wanneer. Ja, zou dat interessant kunnen zijn voor China? Hoezo dan? Nou ja, vanuit spionageoptiek is het natuurlijk behoorlijk interessant om te kunnen checken of mensen inderdaad bij die en die ambassade in het uitstappen of die en die reisbewegingen maken, helemaal als je mensen al aan het volgen bent. Het kan een enorme verrijking zijn van andere inlichtingen die je al hebt. En daarnaast is ze zitten dan midden in je netwerk in die camerasystemen en kunnen daar weet ik niet wat uithalen. En dit is een beetje het doemdenken, hè? Dit is een worst case scenario. Mm-hmm. Maar vanwege wat we weten over hoe China hiermee omgaat, moet je dat soort scenario's wel uitdenken. Ja, en dan denk je, zijn er dan geen alternatieven? Ja, die zijn er. Er zijn natuurlijk meer fabrikanten die camera's maken. Dat doen ze niet alleen in China. En daar gelden vergelijkbare doemscenario's voor natuurlijk. Maar zo gauw je iets van een ander koopt, weet je precies wat erin zit. Dus ook als je een Zweedse camera koopt, zou je kunnen zeggen, dan moet je die scenario's uitwerken. Alleen het verschil daar is wat ik net al zeg, dat je weet dat de Zweedse overheid daar iets anders in zit dan de Chinese overheid. En dat maakt een iets andere risicoafweging. Uiteindelijk gaat het gewoon over risico's die je neemt. Risico's die? Toen viel die je neemt. Ja, het gaat over risico's die je wel of niet neemt. Die je moet afwegen. Ja, en ik begrijp dat de NS vooral dit kiest omdat het goedkoop is, hè? Dat zeggen ze niet zo, maar ik kan het me wel voorstellen. Ja. Ze zijn in China goed op schaal goedkope hardware maken. Maar goed, er zijn inmiddels dus ook vragen gesteld door VVD-Kamerleden. Dus dit is niet het laatste wat erover gezegd is. In elk geval zijn wij weer een stuk helder meer te weten gekomen. Dank voor uw toelichting. Christian Otto sprak ik mee, Chief Technology Officer bij cybersecuritybedrijf Northwave. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken is niet van plan de ambtenarensalarissen verder te verhogen. Dit is nieuws via de NOS. Ze reageert daarmee op de vakbonden die vinden dat het kabinet ambtenaren meer loon moet geven vanwege de hoge inflatie. Volgens Bruins Slot is er onlangs al een eerlijke cao afgesproken. Als minister van Binnenlandse Zaken heb ik een verantwoordelijkheid voor de rijksambtenaren. En daarvoor hebben we 2 maanden geleden net een nieuwe cao voor 2,5 jaar afgesproken. En die cao, is die nog voldoende gezien wat het CPB voorspelt dat op ons afkomt? Ja, bij het maken van die cao hebben we ervoor gekozen om een grotere loonstijging bij de lagere inkomens de komende 2,5 jaar te hebben dan de hogere inkomens. En dat betekent voor de inkomens die tegen het minimumloon aanzitten dat er een loonstijging is van 20% voor de komende 2,5 jaar. Een gemiddelde loonstijging van 7,5% voor de komende 2 jaar. En dat de hogere inkomens dus lager zitten. Maar ja, dat is een afspraak van 2 maanden geleden. Inmiddels zien we de energieprijzen door het dak gaan. Daar maken veel mensen zich zorgen. En die zeggen, er zal toch echt nog wel wat meer bij moeten, zeggen de vakbonden. Het is natuurlijk breed dat er zorgen leven. Maar in deze CAO hebben we juist ervoor gekozen voor Rijksambtenaren om de lagere inkomens een veel hogere loonstijging te geven dan de hogere inkomens. Om zo het effect zeker voor de lagere inkomens te beperken. En daarnaast is het kabinet natuurlijk ook bezig om met een pakket met koopkrachtmaatregelen. Maar daar zal meer bekend over worden op Prinsjesdag. Ja, maar de gasrekening geldt ook voor de middeninkomens. Jazeker. En daarom hebben we ook een stijging in het CAO. Waarbij voor de middeninkomens er ook een hogere loonstijging zit voor de komende 2,5 jaar dan de hogere inkomens bij de Rijksoverheid. Juist omdat we ook zien dat daar extra stut en steun nodig is. En dat hebben we 2 maanden geleden afgesproken. En voor de rest moeten die ambtenaren wachten tot 1 januari 2023, net als de rest van Nederland. Nou, daar loopt hij vooruit op de besluitvorming van het kabinet. Daar kan ik nu niks over zeggen. Ik vind het in ieder geval heel fijn dat we een CAO 2 maanden geleden hebben afgesproken. Waarbij we echt een hele goede loonstijging voor de lagere inkomens hebben weten te realiseren. En een lagere loonstijging voor de hogere inkomens. En dat is voorlopig wel even voldoende? Dat is in ieder geval, die CAO is net 2 maanden geleden afgesloten. Dus laten we daar eerst vanuit gaan. Maar daarnaast is het kabinet natuurlijk ook bezig met het pakket aan koopkrachtmaatregelen die op Prinsjesdag bekend wordt. Zei minister Bruinslot van Binnenlandse Zaken in gesprek met NOS-verslaggever Lars Geerts. Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all 9, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out? It is too hip for me, you dig? Hey, mama. You've got a fine brown frame. And I wonder what could be your name. You look good to me. Cause all I can see is your fine brown frame. Tell me how long have you been around? Baby, when did you hit this big town? I wanna scream. Cause I've never seen such a fine brown frame. Now all that I have is a broken down chair. But I would gladly make you queen on my throne. Don't be a square, why don't you come over here? Cause together we can really get it on. Now you've got a fine brown frame. Oh baby, won't you tell me your name? You are solid with me, cause all I can see is your fine brown frame. You've got a fine brown frame, and I wonder what could be your name. You look good to me, cause all I can see is your fine. Madonna and Mabel, they are all fine as Mick and Sable. You may not be classed with the elite, baby. I try. And you may not be hip to that jive like they talk in the street. Whoa, whoa, whoa, whoa, baby, yo. You look like Venus done up in bronze. And I know I'm a clown whenever you're around. Because I'm crazy about. I'm crazy about. Mad about. I'm mad about. I'm nuts about. Nuts about. Lou Rawls en Diana Reeves. En mijn gast heeft gedanst dit weekend op deze muziek, zegt ze net. In welke gelegenheid was dat? Dat was een open dag van een dansschool in Leiden. Hartstikke goed. Ja, u zat helemaal mee te dansen in de studio. Margreet Rijntjes. Tot 4:30, Villa VBB. Ja, want we gaan het nu over hele serieuze zaken hebben met die gast die dus zo lekker heeft gedanst. We gaan het hebben over pensioenen, want na jaren en jaren polderen is het nu dan eindelijk de beurt aan de Tweede Kamer. Want gisteren begon de politieke behandeling van... Een nieuw pensioenstelsel. Ja, het pensioenstelsel. Goed. Het is niet echt een onderwerp waar veel Nederlanders warm voor lopen, maar het is natuurlijk wel heel belangrijk. En daarom zit hier dus Leontine Treur, senior econoom bij Rabo Research. Ja, iedereen, zegt u, moet zich verdiepen eigenlijk, hè, in dat pensioenstelsel. Zeker, zeker. Want het gaat gewoon om heel veel geld. En het is eigenlijk de belangrijkste en meest onzichtbare arbeidsvoorwaarde. En dus ook jongeren. Ja, zeker. Dus die moeten heel goed luisteren. Als ze luisteren nu. Ja. Goed. Want er is natuurlijk heel lang over gepraat. Hè, deze nieuwe wet. Mm-hmm. Als we ons heel even richten op de kritiek op het huidige stelsel. Ja. Er is veel onvrede over het feit dat er al jaren niet geïndexeerd wordt. Klopt. Dus de uitgaven niet aangepast worden. Dat je pensioenen niet worden aangepast aan de inflatie. Als dat nieuwe stelsel er komt, wordt er dan wel geïndexeerd? Dat is wel de hoop of de verwachting dat dat sneller kan. Ja. Omdat er nu eigenlijk heel veel voorzichtigheidsdingetjes in zijn gebouwd. Een flinke buffer. Dus als het goed gaat met de pensioenen, wil je eerst sparen tot je een flinke buffer hebt. En als die hoog genoeg is, dan pas ga je indexeren. En het nieuwe stelsel wordt gewerkt met kleinere buffers. Of soms zelfs geen buffers. Dus dan zal je sneller kunnen uitdelen. Maar als het tegenvalt, kan het ook minder worden. Dus kan je pensioen ook omlaag. En dat zal dus ook sneller dan gebeuren. En als het tegenvalt, en wat bedoelt u dan? Als de beurs tegenvalt bijvoorbeeld. Ja. En dat kan? Ja, of we gaan allemaal nog veel langer leven. Dat kan ook. Ja. Kortom, er wordt gewerkt aan een nieuw stelsel omdat er heel veel kritiek op is. Maar als ik u zo hoor, zitten aan dit nieuwe stelsel ook weer gevaren. Het is de verwachting van een hoger pensioen, maar misschien wel iets meer fluctuaties. Want die buffer. Er zijn nu miljarden aan buffer. Misschien kunt u dat even uitleggen. Hoe zit dat? Hoe dat zit? Misschien moet ik een stapje terug nog doen. Want wat we nu en wat ik nu ga zeggen geldt voor de pensioenregelingen waar de meeste mensen in zitten. De meeste werknemers. Er zijn verschillende soorten regelingen. Maar wat het meest voorkomt is een regeling waarbij je dus op het moment dat je begint met pensioen opbouwen, dus op je allereerste werkdag, ga je eigenlijk al geld opzij zetten wat een bepaald bedrag op moet leveren later. Dus je kijkt eigenlijk dan al van wat moet er als ik 80 ben, wat moet ik dan krijgen? Ja. En dan ga je dus kijken of je wat je nu inlegt genoeg is. Dus ook, je bent continu aan het terugrekenen en vooruitrekenen van hoeveel moet ik nu opzij zetten? En datgene wat straks nodig is, heb ik nu als pensioenfonds genoeg geld in kas om die 25-jarige die eigenlijk nog maar net is begonnen, om die heeft nu al recht op, ik noem maar wat, €100 in de maand. Mm-hmm. Heb ik nog steeds genoeg geld in kas om die €100 te geven? Ja. En om die zekerheid te hebben, hoe verder je vooruit kijkt, hoe lastiger dat is. En dat is een van de redenen waarom je die buffers wilt hebben. Maar goed, die buffer, die eis, die vervalt, zegt u. Die wordt er niet helemaal, maar afhankelijk van welke variant je van nieuwe regeling kiest, heb je of een geen buffer of een buffer die kleiner is dan in het huidige systeem. Ja, en dat durven we aan. Dat durven we aan. Ja, en daar bent u als deskundige het mee eens dat we daartoe besluiten? Ik denk dat dat wat we gezien hebben de afgelopen jaren, en dat is waarom we dus zo moeilijk konden indexeren, dat de combinatie van je nu willen vastleggen voor een richtbedrag eigenlijk, een belofte mag je het al niet meer noemen, maar een richtbedrag in de toekomst is gewoon met een lage rente ontzettend duur. Ja. En dat is eigenlijk te voorzichtig gezien de huidige situatie. Nou, dat is niet te voorzichtig, want het is als je zeg maar echt naar zo'n richtbedrag streeft, mm-hmm. Dan moet je natuurlijk, je moet wel ergens vanuit gaan. Dus in de huidige opzet, dus als je werkt met zo'n richtbedrag van wat je later krijgt, dan kun je eigenlijk ook niet zo heel veel anders. Dan moet je toch op de een of andere manier bepalen. Ik heb zo'n richtbedrag. Ja. En dat heb ik nu genoeg. Gaan we dat dan helemaal loslaten? Dat gaan we loslaten. Dus ook het woord dekkingsgraad. Hè, dat is dan die maatstaf die aangeeft, heb ik nu als pensioenfonds genoeg geld om die 25-jarige die nu eigenlijk al een aanspraakje heeft van €100, heb ik daar genoeg geld voor in kas? Dat verdwijnt, dat hele concept verdwijnt. En hoe gaan we dan wel zorgen dat iedereen zeker weet dat hij geld gaat krijgen? Nou, zeker weet dat je geld gaat krijgen. Zo, dat sowieso. Dus dat is. Maar de mechaniek wordt eigenlijk anders. Het gaat meer in plaats van dat richtbedrag centraal te stellen, gaan we de premieinleg centraal stellen. Ja. Wat gaan wij er eigenlijk van merken als premiebetalers? Nou, eigenlijk als werknemer helemaal niet. Nee? Nee. Heel weinig. Want. Ja, je krijgt waarschijnlijk krijg je wel op je pensioenoverzicht. Daar hadden we het net ook al even over. Ja. Krijg je niet alleen je verwachte uitkering, maar ook het kapitaal wat je hebt opgebouwd. Maar eigenlijk is het nog steeds zo, en dat verandert dus eigenlijk ook allemaal niets. Hè. Het is vooral een hervorming onder de motorkap. Dat als je werknemer bent, dan bouw jij pensioen op bij de pensioenregeling waar toevallig jouw werkgever bij zit. Mm-hmm. Dus dat is, daar verandert helemaal niets aan. Mist u nog iets? Ik mis zeker wat. Ja. En dat is zeg maar dat een kwart van alle werkenden die mist pensioenopbouw. Er zijn een hele grote groep werkenden. En daarvan zijn de helft zijn ZZP'ers. Maar de andere helft die werken gewoon in loondienst. Die dus helemaal geen pensioen opbouwen. Omdat pensioen opbouwen niet verplicht is in Nederland. Dus heel veel mensen denken misschien dat ze pensioen opbouwen via hun werkgever. Maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. En vindt u dat dat in die nieuwe wet geregeld zou moeten zijn? Dat ze verplicht worden als het ware? Ja, ik denk dat er wel mogelijkheden toe waren geweest. En als je bijvoorbeeld kijkt in Californië hebben ze besloten dat werkgevers verplicht zijn om een deel van het loon van hun werknemers in te houden en in een pensioenfonds te stoppen. In een soort van algemeen pensioenfonds, als ze niet hun eigen regeling hebben. En dan kan je als werknemer zeggen, dat wil ik niet. Hè, dan kan je er dus uit. Mm-hmm. Maar als je niets doet, en vaak zijn mensen geneigd om als iets ver in de toekomst ligt en een beetje ingewikkeld is, om dan te denken, het zal wel. Dat ga ik een andere keer ga ik dat heel goed uitzoeken, maar niet dit weekend. Kunnen we zelf nog iets doen om te zorgen dat we veilig zijn, als het ware, als we een goede opbouw doen van ons pensioen? Nou, als ik echt het specifiek over jongere mensen heb, dan zeg ik, het belangrijkste is, de belangrijkste keuze die je maakt eigenlijk is als je van werk verandert. Dus op het moment dat je verandert van baan, kijk dan ook of die pensioenregeling even goed is. Want in een goede pensioenregeling is wat je werkgever betaalt misschien wel meer dan vakantiegeld en 13e maand samen. Maar in een hele karige regeling, want die zijn er ook, is het misschien maar een paar honderd euro op jaarbasis. Dus het is echt het verschil kan heel groot zijn. Dus kijk echt als je van baan wisselt. Maar ook als je samen gaat besluiten wie van de twee wat minder uren gaat werken. Kijk dan niet alleen maar naar bruto salaris, maar kijk ook naar. Wat dwing jezelf om wel degelijk te gaan kijken. Dat is het moment. Dan moet je op je pensioen naar je pensioen kijken. En niet op het moment dat die UPO binnenkomt. Mag ik misschien niet zeggen. Maar voor je uiteindelijke pensioen zijn dat de cruciale momenten. Nou, en dat is een advies van iemand die er heel veel over weet. Leontine Treur, senior econoom bij Rabo Research. Heel dank voor het verhelderen van deze ingewikkelde materie. Want dat is het. To feel the shadow of my ego shows up in neon light. You know I had my fun, but now I'm light years better. I was traveling at the speed of sound, but now I'm light years better. All these years to figure out how to light years better. Drugstore, get your fix. Drugstore, give 'em kicks. Thought it could do no harm. I just became the part. I knew my lines by heart, but now I'm light years better. I was traveling. To pull through, it's not too late, but you're running out of time. Now go and spin the wheel. Een hitje van dit moment van Tim Knol, Light Years Better. Ja, Sophie, jij bent onze chef verbindingen checken. We schakelen met een klein, ja, pittoresk huisje met een lommerrijke tuin ergens aan de Nederlandse kustlijn. En daar zit Anniette van der Zijl. Anniette, dit is jouw schrijvershol. Ga je eigenlijk altijd naar hetzelfde huisje? Ja, ja, het is mijn eigen huisje ook. En hoe was de schrijversdag tot nu toe? Wij storen waarschijnlijk. Ik heb heel veel achter. Ik heb net een boek ingeleverd, dus ik heb heel veel achterstallige post weggewerkt. Oh, dat is ook goed. Ja. Nou ja, de lijn is prima met de kust. Dus ja, het komt helemaal goed straks. Oké, heel goed. Klinkt goed. Het is 1 minuut over 2:30. We hebben hier Dorald Megens, tenminste. Ben je klaar ervoor? Ik ben er klaar voor. Ja hoor. Nieuwsoverzicht. NPO Radio 1. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat in de zoektocht naar de vermiste studenten Sumanta Bansi stoffelijke resten zijn gevonden. Ze liggen op een bedrijventerrein in haar woonplaats Hoorn. De Telegraaf meldde dat de man die daarvoor werd veroordeeld de recherche heeft verteld waar hij het lichaam heeft achtergelaten. Sumanta wordt sinds 2018 vermist. De politie en de Fiat doen geen onderzoek naar Jumbo, zo laat de supermarkt nu zelf weten. Wel worden er vragen gesteld aan de topman van Jumbo, Frits van Eert. Zijn vandaag huiszoekingen gedaan in een onderzoek naar witwaspraktijken. Een van de doorzochte woningen is volgens Omroep Brabant van Jumbo-topman Van Eert. Voor het eerst in ruime maand tijd is de gasprijs weer fors gedaald. Eind augustus was dat nog bijna €350 per megawattuur. Gisteren was de slotkoers ruim €190. Dat is nog altijd veel. Jarenlang gold een prijs van zo'n €30 per megawattuur. Mogelijk is de daling een gevolg van het EU-plan om in te grijpen op de gasmarkt. En het bestuur van de Amsterdamse afdeling van Bijeen stapt op. Volgens het bestuur is er sprake van racisme binnen de partij, oneenigheid met de landelijke partijleiding en fraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. De bestuursleden vinden dat ze zich daar eerder over hadden moeten uitspreken, zeggen ze nu. Robert Vriese, verkeersinformatie. Goedemiddag, Margreet. Er is heel wat aan de hand op de weg. Het aantal kilometers verraadt dat niet, 22 in totaal. Maar op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht, 3 kilometer bij Rosmalen met een kwartier vertraging. Dan heb je een half uur oponthoud op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond door 8 kilometer file. Is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Linkerrijstrook is dicht. Omrijden doe je via de A15 richting Nijmegen en dan verder over de A2. A28 Amersfoort-Zwolle. Bij Alfred Elspeet, 4 kilometer met 20 minuten vertraging door een spoedrit. De weg is daar dicht en het verkeer moet via de vluchtstrook. Dat gaat nog zeker tot 3 uur vanmiddag duren. En ook dicht is de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren. Door een ongeluk daar. Het verkeer wordt geadviseerd daar een andere route te kiezen. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 13 september 1952. Villa VDB. Op die dag verscheen er voor het eerst een avontuur van Jip en Janneke in het Parool. Generaties zijn opgegroeid met een verhaaltje voor het slapengaan van Annie M.G. Schmid's beroemdste schepsels. Ik ben Jip, ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke en we spelen soms bij hem en soms bij haar. Schrijfster Annie M.G. Schmid en tekenaar Fiep Westendorp bedachten het duo dat in 1952 voor het eerst was te zien in het Parool. Is er werk dat u speciaal voor uw zoon hebt geschreven? Gedurende zijn kleutertijd, toen hij een buurmeisje had, heb ik dus niet voor hem, maar over hem die kleine kleuterverhaaltjes geschreven. Inmiddels heeft het duo een ware sterrenstatus bereikt. Ja, ik ga erover doorpraten met Anniette van der Zijl. Zij schreef de biografie Anna, het leven van Annie M.G. Schmid. Welkom. Goedemiddag. Ja, er werd vaak een vergelijking gemaakt met Annie's zoon Flip, hè? Ja, dat vond hij niet zo leuk. Nee, hè? Nee, hij heeft me wel eens verteld dat mensen dan zeiden van... ben jij Jip? En dan riep hij heel hard... Nee, ik ben Flip. Heb jij Annie M.G. Schmid eigenlijk zelf ooit gesproken ook? Nee, zij was al overleden voordat ik aan het boek over haar begon. Als we teruggaan naar dat begin, hè, van Jip en Janneke. Het was een soort bijklusje voor haar. Hoe zat dat? Ja, het was eigenlijk broodschrijven. Ze had het in die tijd heel druk. Ze was een alleenstaande moeder met een kindje van 2. En er moest brood op de plank. En bovendien wilde ze dolgraag een huis kopen voor waar zij met haar met de vader van Flip zou kunnen wonen. Die woonde toen nog bij zijn echtgenote. En dus ze heeft heel hard gewerkt in die tijd. En Jip en Janneke, ja, er moest een hoekje gevuld worden op de jeugdpagina. En toen heeft ze in 5 minuten Jip en Janneke bedacht. Oh ja, in 5 minuten? Ja. En daar deed ze, zo lang deed ze het ook over. Ze echt totaal tussen alles door. Tussen neus en lippen door, elke keer gewoon zo'n verhaaltje. Ja. Wat grappig. Heb jij daar de allereerste liggen? De eerste drie regels? Zouden we zo graag uit jou moeten horen? Ja, ik heb ze in mijn boek opgenomen natuurlijk. Ja. Zal ik die voorlezen? Ja, leuk. De eerste drie regels of vier. Ja, oké. Okay. Nou, Jip liep in de tuin en hij verveelde zich zo. Maar kijk, wat zag hij daar? Een klein gaatje in de heg. Wat zou er aan de andere kant van de heg zijn? Dacht Jip. Ja, en zo ging dat, hè? Ja. Lekker korte zinnen ook vaak. Ja. Ben jij ermee opgegroeid eigenlijk, met Jip en Janneke? Nee, helemaal niet. Oh, nee? Nee, ik ben smietvrij opgevoed. Wat ben jij opgevoed? Zonder Annie M. G. Smiet, ja. En was daar een reden voor? Nou, in de tijd dat ik opgroeide, in de jaren 70 was en de late jaren 60... was Annie M. G. Smiet onder intellectuelen niet echt geliefd. Men vond haar rol bevestigend en tuttig en ouderwets. En mijn ouders hebben mij de mooiste kinderboeken gegeven, maar Smiet kwam er niet in. En hoe vind jij dat nu? Ik denk wel eens dat ik daarom een boek over Annie M.G. ben gaan schrijven, om het in te halen. Ja. Dus het is allemaal toch nog goed gekomen. Hoe vond zij dat eigenlijk, haar positie binnen die kringen? Dat vond ze verschrikkelijk. Ze voelde zich oud met een D en oud met een T. Dat was zo, toen was ze zo rond de 50. En ze was natuurlijk gewend om heel populair te zijn. Dus ze heeft dat zich erg aangetrokken. Ja. En ze heeft ook wel geprobeerd om dingen te schrijven die een beetje meer naar de tijdgeest waren. Maar dat waren grandioze mislukkingen. Annie moest echt dingen schrijven die haar zelf aan haar hart gingen. En dan was het goed. En Flip Jip en Janneke hoorden ook bij. Want dat ging haar aan het hart. Op wat voor manier ging het haar aan het hart? Hoe werd ze geïnspireerd tot al die verhalen elke keer weer? Nou, waar ik eigenlijk achter kwam toen ik haar leven uitzocht en ook natuurlijk ondertussen al haar werk las, was dat ze eigenlijk altijd haar eigen leven als inspiratiebron nam. En bijvoorbeeld Jip en Janneke, dat is een directe reactie op haar eigen jeugd, die heel alleen was. Zij mocht niet spelen met de buurkinderen, want dat vond haar moeder beneden haar niveau. Haar vader was namelijk de dominee van het dorp. En ze schijnt ook ooit door de heg gekropen te zijn, waar een jongetje aan de andere kant woonde, maar werd door haar moeder teruggehaald. Dus zij zat altijd in de eentje in die pastorie, terwijl ze buiten de kinderen hoorde spelen. En toen moest ze opeens op stel en sprong iets verzinnen. En toen had ze het meteen, een kindje wat door de heg kruipt en een ander kindje vindt. En dan krijg je eigenlijk het verhaal van een gedroomde jeugd. Ja, zo had ze het gewild. Ja, en dat geldt ook wel voor andere boeken van haar. Dus bijvoorbeeld Otje, dat schreef ze toen in de tijd dat haar grote liefde ziek werd en overleed. En daar zie je ook heel erg goed het verband tussen wat zich in haar eigen leven afspeelde en wat heel afschuwelijk was. En wat ze dan in Otje gebruikt, met dat verschil dat het in haar boeken altijd een happy end krijgt. Ja, dus daar in Otje komt het goed als het ware. Ja. Wat in haar ware eigen leven niet zo was. Precies. En dat vond ik heel ontroerend. Ik vond het heel mooi dat iemand zijn werk kan gebruiken om zijn leven te verbeteren. Of met het leven, met alle ups en downs om te gaan. Dat literatuur, kunst en dus ook kinderliteratuur, dat zo werkt ook voor de maker zelf. Heb jij enig idee waarom Jip en Janneke nog steeds zo populair is eigenlijk? Volgens mij heeft iedereen met kinderen dat in zijn boekenkast staan. Ja, en dat is eigenlijk best een wonder. Want er zijn in de loop der jaren heel wat aanvallen geweest op Jip en Janneke. Bijvoorbeeld in de jaren 70, toen vond men het allemaal helemaal niks. En is er zelfs opgeroepen tot een doodverklaring van Jip en Janneke. Oh, door wie? Door een journaliste in de Vrij Nederland op de voorpagina. Jip en Janneke moeten dood, dood, dood. Stond daar met grote koeienletters. Nou. Ja, echt heel heftig. En dat was ook om dezelfde reden als jouw ouders? Ja, rolbevestigend, ouderwets. En toen heeft Annie zelf teruggeschreven. Die zei, Jip en Janneke zijn niet dood. En ze zijn niet dood zolang er kinderen en ouders zijn die ervan genieten. En kleine kinderen houden nu eenmaal van de hele gezellige, kleine, overzichtelijke, veilige verhaaltjes. Ja. Van deze twee personen. Ja, nou, ze heeft gelijk gekregen. Die tekeningen van Fiep Westendorp, die hoorden we natuurlijk ook al even langskomen in dat fragment, die zijn natuurlijk ook voor essentieel belang geweest. Ja, zeker. Die zagen er trouwens eerst heel anders uit, hoor. Maar het veel hadden ze een heel ander silhouet. En ze heeft, die zijn op een gegeven moment wel opnieuw getekend door Fiep. En toen hebben ze het uiterlijk gekregen wat ze nu hebben. En hoe waren ze dan? Ja, met een beetje stakerige beentjes, herinner ik me. Dit is echt veel grappiger wat het nu is. Ja, ja. Die waren niet aaibaar genoeg? Nee, deze zijn veel aaibaarder. En deze zijn ook nu al zo lang de Jip en Janneke die we allemaal kennen. Ja, en tegenwoordig natuurlijk de Jip en Janneke taal. Hè? Ik bedoel, dat is inmiddels ook ingeburgerd. Ja, als dat, wat. Is toch, ja dat is toch leuk dat iets wat iemand maakt zo tot het collectief bewustzijn gaat behoren. Dat als je zegt Jip en Janneke taal, dat iedereen dat snapt. Heeft zij dat nog meegekregen? De introductie van die term, weet jij dat? Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien net. Ze is natuurlijk overleden in 1995. Ja, nou, gaan we uitzoeken. Ja. Heel leuk om even met jou te hebben over het begin van Jip en Janneke. Biografe Annejet van der Zijl. Meer informatie daarover en ook andere historische wist u datjes zijn te lezen op de site van Max Vandaag. Ja, en we draaien natuurlijk een nummer dat in dat jaar, 1952 dus, populair was. Mad About the Boy. About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. Knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. Bijna Washington, Mad About the Boy. Sophie, jij zit met onze twee volgende gasten. Ik heb nog nooit meegemaakt dat twee gasten die hier bij mij in de receptie zitten zoveel aanloop hadden. Iedereen kent jullie hier. Benno Rozen en Jello Boonstra van het genootschap van de radio jingles. Die hadden zoveel aanloop. En wij lopen nu samen. Jullie zijn eigenlijk een spons allebei van honderden radiotunes. Benno, is je hoofd wel een beetje leeg? Ja, gelukkig wel, want het boek is er. Dus ik heb het nu aan het papier overgedragen. Ja. Ja, jullie hebben een boek geschreven over tunes. En we zijn natuurlijk ook heel benieuwd hoe jullie dan onze eigen tune vinden, hè, van dit programma. Wij lopen een beetje naar jou toe en we gaan hier even die tune lekker hard aanzetten om te beoordelen hoe die klinkt. Villa V. Ja. Een eerste oordeel? Opgewekt, attentiewekkend, dat is heel goed voor een tune. Blazers is ook goed voor een tune. En nu een beetje rustig, dus dan kan je er wat beter overheen. Dank je, Benno. Jij mag gaan zitten. Jelle, eerste indruk? Ja, ik vind het een hele mooie tune. Prachtig gemaakt. Ook dat staccato, tjak, tjak, tjak. Daar spijken je de spijkers er echt hard mee in. En dat is goed. Attentiewaarde, vrolijk begin. Dus dan loopt het. Ja, van harte welkom. Ga lekker zitten. We zijn door de ballotage, Sophie. Ja, zeker. Hartstikke goed. Ja, welkom, heren. Jullie schrijven het complete tunesboek. Fantastisch, wat een leuke klus, joh. Ja, dat is wel het woord, klus. Ja, was het een klus? Nou, het is het resultaat van 40 jaar zoeken en opschrijven. Zo, het kind is geboren na 40 jaar. Ja, nou, er was al een klein kindje uit 2007, het eerste tunesboek. En deze is dubbel zo dik. En we zijn er nu ook wel klaar mee. Dus ja, we noemen het tunesboek, het complete tunesboek. Maar we weten dat hij niet compleet is. Dus, er komen altijd weer nieuwe tunes bij. Er komen altijd nieuwe tunes bij. Natuurlijk. Ja. Ja, de redactie vroeg mij wat ik nou de mooiste tunes aller tijden vind. Nou, dat is moeilijk te bepalen. Maar Jelle, misschien ken jij deze. Eén van mijn favorieten. Damocles, van lang geleden. Prachtig. Heel passend ook. Ja. Damocles was een reeks programma's. Een nachtprogramma eigenlijk. Een nachtprogramma. Vroeger nog, wat vroeger in de avond. Prachtige radiodocumentaires. Een genre dat is verdwenen. Naar de randen van de nacht is verdrongen. Ja, het is weg. Het is, niet ja, meer. Als iedereen even niet kijkt, dan is het opeens een podcast geworden. En dan is daar ook weer geen geld meer voor. Maar een prachtige tune. Want het zoomt in. Hè. Op zich is het een rare tune. Want het is foto's maken. En dus dat is raar, een rare expressie op de radio. Maar toch gaat het over inzoomen, scherpstellen, focussen. Ja, want jullie hebben natuurlijk nagedacht. Hebben jullie elke keer ook dezelfde mening gehad eigenlijk over tunes? Nou, eigenlijk hebben we het daar niet zo vaak over, in die zin. Nee? We meten dat niet aan elkaar af. Jelle heeft zijn smaak, ik heb mijn smaak. Ja. Komt er redelijk overeen. Maar we zijn het wel eens over wat een goede of slechte tune is. Of wat met vakmanschap of met weinig vakmanschap is gemaakt. Ja, want jullie zeiden net al attentiewaarde. Hè? Zorgen dat je attentie opwekt. Ja, dat is het belangrijkste wat je moet doen als tune. Want je wil melden, we zijn hier. En dat doe je met zoveel mogelijk aandacht vragen. En dan zoek je naar de manier om dat te doen. Het instrument om dat te doen. Dat is vooral de trompet. De heroud reflex zijn wij dat genoemd. Vroeger kwam het nieuws van de koning kwam ook met een ridder te paard met een trompet aan zijn mond. Ja. Ja. En dat zit dus honderden jaren later nog in ons hoofd. Dus dat vind ik wel heel interessant. Ja, sterker nog, bij de aankondiging van prins Charles III... stonden ze daar weer bovenop de kantelen met hun trompetten. Er werd het papier opgerold, de papyrus. Ja. En toen werd dat aangekondigd. Dus dat zit er nog steeds na 5-6 eeuwen in. Nou, we zitten nu even in de geschiedenis. Laten we de allereerste tune horen die er ooit is uitgezonden op de radio. Nou, neem ons mee de geschiedenis in. Dit is 1919, 19 november om precies te zijn. De Beuklaan 9, als ik het goed zeg, in Den Haag. Waar meneer Itzerda, uitvinder van de techniek achter de radio, zijn eerste aangekondigde radioprogramma ging maken. Daarmee is hij de eerste in de wereld geweest, omdat het was aangekondigd, geprogrammeerd. En hij dacht, ja, ik moet dat laten beginnen met iets, want vroeger moest je de radio scherp zetten, moest je instellen dat het geluid goed was. Dus daar deed je even over. Dus hij bedacht iets waarmee hij rusttijd kon creëren om dat instellen mogelijk te maken. Een trendsetter geweest eigenlijk. Ja, zeker. En hij had een speeldoosje, gewoon een heel simpele speeldoosje met drie muziekjes erop, waarvan twee van Leo Val, in de jaren rond 1920 een gekende componist. En een van die drie liedjes die erop stonden was Die Dolla Prinsessin. En dat is wat we net hoorden. Dat is daarmee de eerste tune in de wereld. Ja, fantastisch. Dat is toch een fantastisch gegeven? Ja, fantastisch. Hoeveel tunes hebben jullie eigenlijk verzameld in dat boek? Ruim 6000, denk ik. 6000. Ja, het is een half om gehakt. Deels is het publieke omroep. Deels is het zeezenderij. Veronica, Noordzee, ja. Caroline. En iedereen heeft ze je toegestuurd? Of ben jij allemaal mensen benaderd? Nou, het werkt een beetje omgekeerd. We hebben van heel veel radiomakers hun archief gekregen. Van NOS Stem, Hans Hogedoren, Felix Meurens, Adje Roland. Die hebben al hun tapes aan ons gegeven. Dat waren er duizenden. En dat is natuurlijk prachtig bronmateriaal. Want als je dat beluistert, dan weet je, dit is gebruikt. Dat is de vormgeving geweest van hun programma. Dit is eigenlijk de geheime kracht onder hun populariteit, onder hun roem. Dus toen zijn we gaan luisteren, gaan bekijken. Vroeger moest je met een pasje heel beeld en geluid door. Hè? 1,5 miljoen platen beluisteren. Nu laat je ergens Shazam aanstaan of Soundhound. Dat zijn van die muziekherkenningsprogramma's. En terwijl je dan al doorluistert, hoor je pling, plang. Ja, de voordelen van de moderne tijd. Zeker. Jelle, jouw favoriete tune hebben we natuurlijk ook gevraagd. Mm-hmm. En dat is deze. Zomergasten, VPRO. En waarom is het je favoriet? Nou, omdat vorm en inhoud hier prachtig samengaan. Je hoort aan de tune, hè, dat er iets komt waar de tijd voor wordt genomen. Inzoomen opnieuw. Tijd nemen, 3,5 uur interview. Die toon, dat introspectieve wordt al aangegeven. Door deze muziek. Ja, muziek raakt je ook meteen. Hè? Het gaat alle barrières doorheen eigenlijk. Ja, ik krijg er af en toe kippenvel van als ik dat zo hoor. Dan begint er ook iets. Ja, dan is er echt een sfeer gecreëerd eigenlijk. Ja, en bovendien is het vrij onbekende muziek. Hè? Het is niet Beatles met All You Need Is Love. Maar een Noorse jazzmuzikus, Busse Wesseltoft. Nou, als je dat al weet te vinden, dan heb je natuurlijk alweer een streepje voor. Hè? Dan ben je uit de mainstream gegaan. Dan heb je een mooi hoekje, mooi gestileerd hoekje gevonden. En dat vind ik leuk om te horen. Ja, dat is eigen. Ja. Ja. Benno, jij hebt natuurlijk ook gekozen. Leek me trouwens heel erg moeilijk voor jullie om jullie favorieten te kiezen. Ja. Ja. Maar is goed, je hebt er een gekozen. Ja, en vooral eentje omdat die mij het dierbaarste is. Omdat eigenlijk mijn hobby daarmee begonnen is. Het gaat om een tunetje van Tom Mulder. Zullen we even luisteren? Ja, is goed. Leuk. Nou ja, je hoort een soort shadow-achtige muziek en een stoomfluit en een stoomtrein. En ik vond dit tune al mooi van de radio. Hoorde dat elke donderdagmorgen als ik vroeg opstond. Ja, wanneer was dit? De jaren 73, 74. En ik woonde toen in Zevenaar. Ik liep een keer over de markt en er was een steentje met muziek. En daar werd dit plaatje gedraaid. Maar zonder die stoomfluit. En ik dacht, jeetje, dat is een bestaand plaatje. Ik wil weten wat dat is. Ik ben naar dat stalletje gelopen. En bleek dat Jet Harris en Tony Meehan waren. Ik heb dat plaatje natuurlijk gekocht. Wat toch niet te makkelijk was in 1973 voor een plaatje uit Engeland. Maar ik heb het gekocht. En ik voelde de trigger van het achterhalen van dat muziekje. En ik voelde de waarde van het hebben van dat muziekje zonder die stoomfluit. Later heb ik ook nog die stoomfluit gezocht en gevonden. Dus ik moest het echt uitpuzzelen. Ik wilde het weten. En ja, zo is het echt geboren en gebleven. Ik heb toch altijd de drang om dat te achterhalen. Ja, je weet precies weten. Zijn er ook slechte tunes trouwens? Noem maar eens een. Zeker. Ja, noem maar eens. Ik vind de, dat mag ik wel zeggen hier. Ik vind de NOS TV-journaal tune verschrikkelijk. Ik vind hem heel traag, ik vind hem treurig, ik vind hem niet aandachttrekkend. Ik vind het alles wat een goede tune niet moet zijn. Echt waar. Nou zeg. Ja. Kun je dat ergens aankaarten? Misschien in dit gebouw? Jullie waren populair net hier. Ja, maar hier, dit is radio, dat is altijd leuker. Ja. En dit is een tv-tune. Ja. Mag ik jullie ongelooflijk danken voor jullie komst naar de studio. Benno Rozen en Jelle Boonstra, schrijver dus van het boek Het Complete Tunesboek, vanaf donderdag over een paar dagen in de boekhandels. Tijd voor onze Dichter voor Drie. Er is er weer een jarig. En wie jarig is, die viert. Het is alweer 10 jaar dat het wit met rode logo onze smartphone-schermen siert. Ik heb het over 's werelds meest bekende dating-app. Voor sommigen een uitkomst. De ander vindt het heel erg nep. De critici noemen het plat, oppervlakkig en alleen geschikt voor seks. Maar feit is dat er zat mensen zijn die hem echt vinden hier, hun match. Voor de ene werkt het goed en de ander zoekt het ginder. Voor de ene een zinderend genoegen, voor de ander al heel snel en kortaf. Done that, been there. Maar voor degene die er liefde vindt, zijn levenspartner voor zich wint, misschien de moeder, vader van zijn kind. Voor degene die ze echter doorgaan voelen is de vlinders. Zeg ik, dat je liefde vindt is het belangrijkst. En hoe? Minder. Ik gun je het geluk en het geluk is altijd met de vinder. Van harte, 10 jaar Tinder. Reinier, oftewel Dichtwater van der Veer. Het is bijna 3 uur geworden. En dat betekent dat we even gaan luisteren naar Ster en het laatste nieuws. En daarna uiteraard nog een half uur staat de villa open. We gaan het onder andere hebben over kinderen die zo perfectionistisch zijn dat dat echt een probleem kan zijn als ze volwassen worden. En Ajax, ja, vanavond spelen ze, ja, in Engeland tegen Liverpool. Spannend. We gaan bellen met Tom Egberts. Heel graag tot zo na het nieuws. NPO Radio 1. Spraakmakers. Stelling, we moeten gehoorschade serieuzer nemen. Het geluid zegt alom tegenwoordig. Tijdens het hardlopen hebben we muziek op. Wat is het tegen om tijdens het hardlopen gewoon geen geluid te hebben? Gewoon genieten van de stilte. Een studio met bevlogen gasten. Toen ik vroeger naar festivals ging, ja, dan stond je gewoon met je hoofd in een box te beuken. Dat vond je helemaal niet gek. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Die DJ's of de mensen die aan de knopjes draaien, ja, die zijn vaak zelf ook doof. De vertrouwde nieuwsquiz. Ja. Puntje van de tong? Ja. Het Mediaforum. En Stand.nl. Caro NCRV met Spraakmakers. Iedere werkdag van 10:30 tot 11:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Je auto, veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Ondernemen na corona? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren? Alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Dus jij wil laten zien wie je bent? Nou, komt-ie dan. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl. Voor al je visitekaartjes, flyers en folders. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rij relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. 3 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. De deuren staan hier nog een half uur open voor onder andere een gesprek over kinderen die alles perfect willen doen. Dit kan tot grote problemen op volwassen leeftijd leiden. En Ajax speelt vanavond in de groepsfase tegen het Engelse Liverpool, de Champions League. Hè? Straks Tom Egbert hier om te praten over deze tegenstander. Nu eerst het laatste nieuws, Dorald Megens. In de zoektocht naar de vermiste studenten Sumanta Bansi zijn vandaag stoffelijke resten gevonden, meldt het OM. Manoj B., de man die veroordeeld is voor de dood van Sumanta, heeft volgens de Telegraaf aan de recherche verteld waar hij het lichaam heeft achtergelaten. Na deze tip zijn er op een bedrijventerrein in Hoorn resten gevonden. De studenten wordt sinds 2018 vermist. Ze had een verhouding met B. en was rond haar vermissing zwanger van hem. Een eerdere zwangerschap van hem was onder druk afgebroken. Maar volgens de rechter was ze dat de tweede keer niet van plan. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken is niet van plan de ambtenarensalarissen verder te verhogen. Ze reageert daarmee op de vakbonden die vinden dat het kabinet ambtenaren meer loon moet geven vanwege de hoge inflatie. Volgens Bruins Slot is er onlangs al een eerlijke cao afgesproken. Bij het maken van die cao hebben we ervoor gekozen om een grotere loonstijging bij de lagere inkomens de komende 2,5 jaar te hebben dan de hogere inkomens. En dat betekent voor de inkomens die tegen het minimumloon aanzitten dat er een loonstijging is van 20% voor de komende 2,5 jaar. Een gemiddelde loonstijging van 7,5% voor de komende 2 jaar. En dat de hogere inkomens dus lager zitten. De minister benadrukt dat het kabinet ook bezig is met een pakket aan koopkrachtmaatregelen voor de hele samenleving. Voor het eerst sinds ruim een maand ligt de gasprijs weer onder de 200 euro. Gisteren was de slotkoers ruim 190 euro per megawattuur. 3 weken daarvoor was dat nog bijna 350 euro. De energiemarkt lijkt vooruit te lopen op de plannen van de EU om in te grijpen op de gasmarkt. Het bestuur van de Amsterdamse afdeling van Bijeen stapt op. Volgens het bestuur is er gefraudeerd bij de vaststelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ook zou er sprake zijn van racisme binnen de partij. Een aantal landen roept op tot een staakt het vuren tussen Armenië en Azerbeidzjan. Militairen van beide landen vielen elkaar afgelopen nacht aan en daarbij vielen tientallen doden. De landen beschuldigen elkaar van provocaties. De politie en de Fiat doen geen onderzoek naar Jumbo, laat de supermarkt nu zelf weten. Wel worden er vragen gesteld aan topman Frits van Eert. Er zijn vandaag huiszoekingen gedaan in een groot onderzoek naar witwaspraktijken. Een van de doorzochte woningen is volgens Omroep Brabant van Jumbo-topman Van Eert. Het is onduidelijk of hij is aangehouden. Een 58-jarige man uit Aanhunze in Drenthe is wel opgepakt. Het zou gaan om voormalig motocrosser Theo E. uit Gasteren. Behalve deze man zijn er nog 8 verdachten aangehouden in Drenthe, Groningen en Brabant. In Duitsland is een man van 50 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de zogeheten tankstationmoord. Een jaar geleden schoot Mario N. een pompbediende dood nadat die hem meermaals had gevraagd een mondkapje te dragen. De moord, midden in coronatijd, schokte Duitsland. Correspondent Wouter Zwart. Nu krijgt de dader dus de hoogst mogelijke straf. En ja, veel Duitsers zien dat toch wel echt als een zegen van de rechtsstaat. En ook wel als een soort afsluitend moment. En de kans dat deze Mario N. Vervroegd zal worden vrijgelaten, want het kan wel in Duitsland bij een levenslange veroordeling, die acht men eigenlijk in deze zaak wel heel erg klein. In de zaak was geen discussie mogelijk over de schuldvraag. De moord werd op bewakingscamera's vastgelegd. Het weer in het zuiden nog bewolkt en langs de grens kan het nog licht regenen. In het noorden en midden van het land opklaringen met af en toe zon. 20 tot 23 graden is het. Morgen ook in het zuiden de meeste kans op neerslag. Dan wordt het maximaal 20 graden. Naar de ANWB, naar Robert Vriezen. Goedemiddag. Goedemiddag, Margreet. De avondspits moet nog beginnen, maar op een paar plaatsen heb je al vertraging. 10 minuutjes op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Maassluis is de weg dicht door een ongeluk, dus je moet daar lokaal omrijden. A28 Amersfoort-Zwolle. Alle rijstroken bij afrit Elspet zijn weer vrij, maar nog wel een kwartiertje vertraging. Daardoor 4 kilometer file. En door een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven is bij Oorschot de rechte rijstrook dicht. En dat zorgt voor 7 kilometer file en een half uur vertraging. Ken jij eQuince al? Onze naam is net nieuw en toch zijn we al wereldberoemd. eQuince is namelijk al jaren de technisch dienstverlener voor de zakelijke markt. Dus, onthoud die naam. eQuince, met EQU ANS. Risoson moethera. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met onze expertise over duurzame oplossingen worden plannen rendabel en dragen ze bij aan de wereld van morgen. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, wat een lekkere tune, hè? Hij is goedgekeurd net door de deskundigen. Ajax speelt vanavond in de groepsfase van de Champions League tegen Liverpool. 56 jaar geleden dat ze voor het laatst wonnen tegen die club. Ja, Liverpool misschien wel de meest traditionele voetbalclub ter wereld, met een enorm trouwe, gepassioneerde aanhang. We gaan zo eens even bellen met sportjournalist Tom Egberts, die heeft Engelse roots. Maar we beginnen met perfectionistische kinderen. Je hoort het steeds vaker, twintigers of dertigers die kampen met een burn-out. En regelmatig komt dat opbranden voort uit het gevoel alles goed te willen doen. Dit soort perfectionisme begint vaak al op heel jonge leeftijd. Hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen? Daar ga ik nu over praten met orthopedagoog Art Nieuwenbroek. Hij schreef het boek Perfectionistische Leerlingen. Meneer Nieuwenbroek, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u ziet dat perfectionisme bij heel jonge kinderen in uw eigen spreekkamer. Wat ziet u dan? Ja, het zijn in ieder geval kinderen, jongeren die hun stinkende best doen. Eigenlijk is niks goed genoeg, ze gaan maar door. En dat is ook, laten we zeggen, het voorportaal van de latere burn-out. Ze geven het op, ze gaan door, maar ze gaan eigenlijk door van waar eigenlijk iedereen zou moeten stoppen. En is er een reden voor dat ze dit doen? Ja, er zijn een aantal redenen voor. Eentje daarvan is dat ze heel erg denken vanuit de ogen van anderen over zichzelf. Met andere woorden, wat vindt iemand van mij? Ze hebben maar het idee, dat is een soort innerlijke overtuiging, dat je pas ertoe doet bij een ander als je het perfect doet, als je geen fouten maakt. En dat geldt met name ook niet alleen voor de leerkracht op school, maar dat geldt ook voor je ouders. En hoe komt dat dan, dat ze dat gevoel hebben? Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag, Margriet. Maar wat eigenlijk vaak een thema is, is dat heel veel kinderen, eigenlijk ieder kind, wil eigenlijk succesvol zijn, wil geven aan zijn ouders, wil geven aan zijn leerkracht. Dat je voldoet, dat je oké bent. Het is heel vervelend voor kinderen als ze het idee hebben van nou, ik mensen maken zich zorgen om mij. Dat is het ergste wat een kind kan overkomen, zowat. Maar goed, terug naar jouw beginvraag. De ouders, ze willen graag ouders geven dat het goed gaat. Maar die ouders hebben vaak sommige dingen niet gelukt in hun leven. En het lijkt er dan soms op alsof kinderen dat willen goed gaan maken. Mij gaat lukken wat jou niet is gelukt. En komt dat dan omdat die ouders dat die kinderen ook meegeven? Zo van, oh, jij gaat wel slagen. Nee. Wat soms in dat scenario wel doorklinkt, is dat ouders zeggen van, ik heb vroeger die kans niet gehad om bijvoorbeeld te studeren of iets te doen. En ik wil graag dat jij deze kans pakt. Dan moet ik ervoor overwerken, moet ik er twee banen voor nemen. Jij gaat dat doen, want enzovoort, enzovoort. Maar vaker is het zo dat eigenlijk dat tussen de regels doorgebeurt. Met andere woorden, dat ouders aangeven van, nee, mij is niet gelukt en ik zou graag gelukt hebben. Dat hun kinderen dat aan hun willen geven. Van, ik ben succesvol, ik ga succesvol zijn waar het jou niet is gelukt. En dat ga ik je geven opdat je tevreden over me bent. Dat je niet meer je zorgen hoeft te maken over mij. Dat is een hele vaak niet geziene gift van kinderen aan ouders. Wat raadt u ouders aan die luisteren? Die denken, oh, volgens mij heb ik dit ook wel eens gezegd tegen mijn kind. Ja, nou ja, wat ook een kenmerk daarvan is, is dat heel veel van deze ouders bijna op het neurotische af voorkomen dat ze fouten maken en dat ze niet spreken over dat ze een fout gemaakt hebben. Met andere woorden, ze doen het voorkomen naar hun kinderen, bijvoorbeeld bij het avondeten, dat alles is oké gegaan, dat alles met hun oké is. Met andere woorden, dat zij zelf ook volmaakte mensen zijn. Volmaakte ouders is de doodsklap voor kinderen die aanleg hebben voor perfectionisme. Nou ja, dus eigenlijk is uw pleidooi, laat zien als ouders dat je ook dingen verprutst, dat dingen niet goed gaan, dat is juist heel belangrijk. Ja. Absoluut. Het voorbeeld ervan is ook op school. Hè. Ik bedoel, ik geef nog veel trainingen, masterclasses aan leerkrachten. En wat je dan vaak hoort is, dan hebben ze bijvoorbeeld, en dat is een doodzonde in het onderwijs hoor, hebben ze onmiddellijk met één elpenbord geschreven. Nou, dan voelen ze al, dit gaat helemaal fout. Dus horen ze het geroezemoes achter zich. En dan draaien ze zich om, en nou luister en huiver. Dan draaien ze zich om en zeggen ze, oh ja, ik wou eens kijken of u nog opletten. Ja, ja. Met andere woorden, ze zeggen niet, ik heb een fout gemaakt. Met alles wat daarbij hoort. En ik blijf overeind en het hoort erbij. Maar ze draaien het om. Ze zeggen, eigenlijk heb ik geen fout gemaakt. Nou, dat noemen we een vorm van paradoxale communicatie. Ja. Je zegt, maak rustig fouten bij het leren. Ouders naar kinderen, het is niet erg als het niet vanzelf gaat. Het mag een keer mislukken. Maar als het zelf niet lukt, dat je dat vervolgens verdoezelt, alsof het er niet is, en je het omdraait zelfs, ja, dan ben je paradoxaal te communiceren. En we weten dus uit de psychologie dat paradoxale communicatie leidt tot neurotische patronen. En dat is één perfectionisme, is er één voorbeeld van. Ja, gewoon eerlijk zijn en je eigen gekkigheid delen. Zijn er ook... Alsjeblieft. Ja, heel belangrijk. Zijn er uiterlijke kenmerken eigenlijk van kinderen die waarvan u zegt, nou, daar maak ik me eigenlijk wel een beetje zorgen over in mijn spreekkamer? Ja, ja. Nou, er zijn eigenlijk drie, we hebben wat onderscheid gemaakt. Wat heel slecht te zien is vaak, dat noemen we de vermijders. Wij noemen dat de vermijdende perfectionisme. Dat zijn jongeren die geen keuze kunnen maken omdat ze bang zijn om fouten te maken. En doordat ze geen keuze maken, is het eigenlijk wat ze beslissen, ik stop ermee. En het jammerlijke is dat deze kinderen vaak genoemd worden, benoemd worden als ongemotiveerde kinderen. Terwijl ze juist ongelooflijk gemotiveerd zijn, maar niet durven. Dus uit angst een fout te maken, vermijden. Dus vermijdingsgedrag is vaak absoluut geen niet gemotiveerd zijn, maar is een uiting van diepere angst die op die manier wordt gehandeld. Dat is één. Ja. Twijfelaars, dat zijn de aarzelende perfectionisten. Dat zijn leerlingen die heel veel kunnen, maar toch weinig resultaat behalen, omdat ze niet kunnen kiezen, maar ook weer. En wat doen ze dan? Niet vermijden, maar ze gaan uren, dagen nadenken wat de beste manier is om voor de proef te gaan leren. Ga ik opdrachten maken, of ga ik stampen, of mijn moeder vragen? En die angst, daardoor klappen ze dicht met uiteindelijk het gegeven dat ze niks gaan doen. En de meest bekende, dat heb ik ze allemaal gehad, is de rampdenker. Dat zijn de categorie kinderen die denken, nou, voor ze beginnen van, het gaat hartstikke fout. En ze zijn er zo zeker van het fout gaat, dat ze ongelooflijk hard gaan werken. En ja, we weten uit de leertheorieën dat op een gegeven moment is het op. Je gaat wel blijven stampen, werken. Maar er komt een limiet aan. En op een gegeven moment gaat die resultaat juist naar beneden. Dat zijn de kinderen die hun wekker zetten en 's morgens om 5 uur nog toch even het hoofdstuk door gaan nemen. Ja. Oké, maar je hebt zo'n kind thuis. Wat moet je dan? Nou, in ieder geval met hen in overleg gaan of die wekker zet om 5 uur wel zo verstandig is. Ja. Niet verbieden om het te doen, want dat heeft een averechts effect. Maar het erover spreken en het vertrouwen uitspreken, dat je in plaats van de wekker om 5 uur zet, dat je de wekker om 7 uur zet, en dat je samen met hen een kwartiertje even doorneemt. Ja. In plaats van dat ze in hun eentje 2 uur lang in bed liggen te tobben en te zweten. En u zegt, het is echt belangrijk dat we hier aandacht voor hebben, want kinderen die dus op jonge leeftijd dit hebben, kunnen later problemen krijgen, burn-out, zelfs depressie? Ja, dat is een. Weet je wel, het is. De perfectionisme is er dus, wij noemen dat een neurose. Het is een neurotisch gedrag. Het is geen persoonlijkheidsstoornis. Maar de pest hiervan is, als het niet wordt gezien door ouders of de leerkrachten, dan ontwikkelt het zich op basis van de angst. Ontwikkelt het zich heel vaak tot een burn-out. En als een burn-out niet gezien wordt, en ook daar zijn kinderen ontzettend goed in om het te voorkomen. Als een burn-out gezien wordt, ontwikkelt zich dat heel snel tot een depressie. En we weten, verdikken me heel goed, dat de grootste doodsoorzaak onder jongeren tussen de 16 en 20 is de suïcide. En wat we weten is dat, ja, ik ga het heel dramatisch maken, no, sorry, dat die suïcide vaak de grondvesten heeft van een depressie bij kinderen. En dat is bij perfectionisten heel moeilijk, want ook daar hebben ze geleerd om dat weg te houden. Hè. Wij noemen het een gemaskeerde depressie. Het is niet te zien, verdorie. Dus tot verbijstering gebeuren de meest vreselijke dingen. Dat moeten we voor zijn. Nou, daar roep iemand op om te kijken naar van, hé, als een kind het hartstikke goed doet, ga niet alleen naar de cijfers kijken, maar kijk ook hoe komt het tot stand, dat cijfer. Ja, en wees daar complimenteus over. Ja. Zeg, wat heb je dat gewoon. Ja, ga naar het proces kijken, niet alleen naar het cijfer. Nee. Helder. Nou, leven het delen van je fouten. Voor iedereen belangrijk. Ja, belangrijk. Dank, ja. Orthopedagoog Art Nieuwebroek. En we spraken dus over perfectionisme bij kinderen. James Blunt, You're Beautiful. Nieuws nu via de NOS. In de zoektocht naar de in 2018 vermiste studenten Sumanta Bansi zijn stoffelijke resten gevonden op een bedrijventerrein in Hoorn. Misdaadjournalist van de Telegraaf Mick van Wely volgt die zaak al jaren. Hij heeft ook contact met de familie van Sumanta. Dag Mick. Dag, goedemiddag. Ik heb begrepen dat jij nu op dat terrein bent? Dat klopt, ja. Ik ben vanochtend is om 11 uur het verhoor van Manoj B. begonnen. Hij is veroordeeld in juli voor het doden van Sumanta. En in het verhoor heeft hij aangegeven dat hij de plek kan aanwijzen waar het lichaam ligt. Dat heeft hij tot dusver nooit gedaan. Dus meteen eigenlijk na het verhoor is de politie samen met hem naar de plek op het industrieterrein in Hoorn gereden. En daar heeft hij de plek aangewezen. En vanmiddag is bekend geworden dat hij inderdaad lichamelijke resten zijn aangetroffen. Maar hij heeft dat dus nu na jaren verteld. Ja, hij is in november 2019 2020 is hij opgepakt. Op verdenking van betrokkenheid bij haar verdwijning. En hij heeft altijd ontkend. Hij heeft gezegd van, nou ja, ik weet niet wat er gebeurd is. Misschien is ze vrijwillig naar het buitenland vertrokken. En uiteindelijk is hij toch veroordeeld. Het was een hele bijzondere rechtszaak. Hè, want het gebeurt een moord zonder lijk, zoals het heet. Dat leidt lang niet altijd tot een veroordeling. En hij heeft erop gegokt dat hij zonder dat lichaam niet veroordeeld zou worden. Nou, daar heeft hij misgegokt. Hij is veroordeeld in juli tot 15 jaar cel. En uiteindelijk heeft hij dus nu toch gewezen op het lichaam. En ik heb samen met de advocaat Theo Hiddema van hem hebben we een dringend beroep op hem gedaan om openheid van zaken te geven. En dat heeft hij gedaan. En nu is dat heeft tot deze doorbraak geleid, zijn verklaring. Want je hebt contact met de familie van Sumanta. Hoe zijn zij daaraan toe? Ik heb moeder Sharmila vanochtend gesproken. En die is volledig van de kaart, begrijpelijk. Aanvankelijk heeft zij altijd gezegd, ik geloof niet dat mijn dochter vermoord is. Ik denk dat ze gewoon weg is en ze komt vanzelf terug. Eigenlijk tegen beter weten in. De rechtszaak was voor haar heel emotioneel. En zij heeft dan ook geroepen, vertel waar ze zit. Ik wil mijn dochter gewoon een normaal graf geven. En dan is het moment daar. En dan aan de ene kant verwacht je toch een soort van blijdschap of opluchting. Maar die is het totaal niet. Het komt des te harder aan. Het is een enorme klap voor haar. En ze is zeer emotioneel. En ze kan ook niet zeggen dat ze blij is dat het lichaam nu is gevonden. Maar dat moment zal er misschien later wel zijn. Ja, ze had natuurlijk hoop. Ja, gruwelijk verhaal. Nou, dankjewel voor je update. Misdaadjournalist van de Telegraaf, Mick van Wely. Ja, een kraker van je welste in de Champions League vanavond. Ajax neemt het op Anfield Road op tegen Liverpool. Presentator van Studio Sport, ambassadeur van het Engelse voetbal, Tom Egberts, daar heb ik nu contact mee. Goedemiddag. Dat wist ik niet, dat ja, laatste. Ja, zo noemen wij jou. Okay. Dat is jouw bijnaam op de redactie, de ambassadeur van het Engelse voetbal. Oké. Okay, goed, nou, even vanavond. In verband met de dood van Queen Elizabeth hangen dus vlaggen half stok. Hè? Beide teams spelen ook met een rouwband. Ook 1 minuut stilte. Tenminste, die minuut stilte, dat is de bedoeling. Maar jij twijfelt of dat gaat lukken? Het zou wel van respect getuigen als die minuut stilte gerespecteerd wordt. Maar ja, die twijfel die heb ik wel. En dat is vanwege het verleden. Kijk, de kleinzoon van de overleden koningin, William, die is president van de voetbalbond. En die wordt bij iedere gelegenheid waar Liverpool speelt, en als hij daar dan bij moet zijn, ja, die wordt uitgefloten. En er wordt ook door het nationale volkslied heen, God Save the Queen, daar werd doorheen gefloten en geboed. Want dat heeft een beetje een historische achtergrond. Liverpool voelt zich al decennia lang achtergesteld ten opzichte van alles wat uit Londen komt. Ze vinden dat de stad verwaarloosd is. En je moet ook niet vergeten, de mensen daar, de fanatiekeren zeggen, well, we are not English, we are Scouse. Mm-hmm. Dat is de bijnaam voor de mensen daar. Driekwart van de mensen die in Liverpool wonen, dat zijn mensen met Ierse achtergrond. En Ierland en Engeland, nou, dat hoef ik je niet te vertellen. Ze zijn niet dol op de Engelsen. Nee. Echt niet. Nee. Jij bent daar vaak geweest in Liverpool. Vertel eens, hoe is dat? Want het is waanzinnig, toch, om daar te zitten? Ja, als je ervan houdt, is het echt waanzinnig, ja. Nou ja, ook al door die Ieren en met die Keltische cultuur wordt er bij wijze van spreken op iedere straathoek wordt live muziek gemaakt. Mensen houden ontzettend van zingen. Vandaar ook dat You Never Walk Alone, dat ontstaan is, althans in een voetbalstadion ontstaan is, in Liverpool, op die koptribune. Dat klinkt ook echt nergens zoals daar. Dat gaat echt door merg en been. In Glasgow gebeurt het ook, bij de Rangers. Maar goed, dat is dan ook een Ierse, een katholieke club. Liverpool, dat is gewoon een rauwe havenstad met heel veel migranten. Met heel veel labor en heel veel Ieren. Het is een hele wonderlijke mix en een hele bijzondere stad binnen Engeland. Het is dus niet echt een Engelse stad, maar het heeft natuurlijk wel Engelse invloeden. Het heeft de Engelse wet, maar het is een muziekstad. Hè. Je kunt ook niet ergens komen zonder dat je wordt herinnerd aan dat wat er in de jaren 60 allemaal is gebeurd. Niet alleen met de Beatles, maar ook met andere bandjes. Je moet het je bedenken, het is een stad zo groot als de stad zelf, Liverpool. Niet de agglomeratie, maar de stad zelf is zo groot als de stad Utrecht. En daar komen dan twee van die hele grote voetbalclubs, Liverpool en Everton, vandaan. Ja, en 300 van die fantastische bandjes ook nog eens. Ja, ja. En wat al niet. Het is echt een geweldige stad. Ja. Die wedstrijd vanavond, laten we daar ook nog even over hebben. Want het is 56 jaar geleden, 1966, dat Ajax won van Liverpool. Zijn de voortekenen in die zin gunstig dat Liverpool vorige week genadeloos hard onderuit ging tegen Napoli. 4-1 werd het. En Ajax met 4-0 won van de Rangers. Nou, dat geeft een soort hoop, toch? Hoop is er natuurlijk altijd voor Ajax, zeker. Ik denk dat het vanavond wel een hele pittige, geweldige wedstrijd wordt. Ongeacht het resultaat. Ik denk dat Liverpool erop gebrand zal zijn om zich te revancheren voor de zeper die ze vorige week hadden. En het gaat, zoals je zei, al niet zo lekker met ze in de Premier League. Maken foutjes. De ploeg is op een paar posities, vitale posities, ook veranderd. Ik denk dat Ajax een kans maakt om daar te winnen. Maar het is hoe dan ook, weet je, het zijn twee grootmachten in het Europese voetbal. En Liverpool heeft, ik weet niet precies, ik dacht 5 keer de Europa Cup voor landskampioenen gewonnen. Ajax 4 keer. Dat verleden alleen al, maar ook op dit moment. Het zijn een paar van de allerbeste ploegen van de hele wereld. Hè? Echt waar, die ga je vanavond tegen elkaar zien. En dat wordt echt een geweldige wedstrijd, denk ik. Ja. Is het zo dat als jij dan 's ochtends wakker wordt op zo'n dag als deze, dat je dan het eerst wat je denkt is, vanavond Champions League? Wanneer ik aan mijn werk denk, is dat wel het eerste wat ik dan denk, ja. Ik denk nou niet Champions League, ik denk, die wedstrijd, dat denk ik. Liverpool-Ajax, dat is echt een bijzondere wedstrijd. Daar wordt ook in Engeland heel erg naar uitgezien. Maar ook, natuurlijk wij in Nederland ook. Althans, de meeste mensen zien daar toch wel naar uit. Dit is een hele bijzondere wedstrijd tussen twee hele bijzondere clubs. En die spelen niet zo heel vaak tegen elkaar. Liverpool en Ajax hebben nog niet zo vaak tegen elkaar gespeeld. De laatste keer dat gebeurde, was 2 jaar geleden. Maar daar kon niemand bij zijn. Dat was in de corona, lege stadions. Dus toen werd het 2 keer 1-0 voor Liverpool. Maar dat is eigenlijk, voor je gevoel aan je voorbij gegaan, want voetbal zonder publiek, dat is als bier in een vet glas. Dat is natuurlijk niets. Nee. Je moet je voorstellen, vanavond 9 uur, Tom. Ja. 9 uur, we zitten er allemaal klaar voor. Liverpool en Ajax. Dank je wel. Ik ga nog even vertellen wat hier straks te beluisteren is. Dat is Geld of je leven. Hans van der Teeg presenteert het. Steeds meer scholen signaleerden armoede in de klas. Dat straks bij Geld of je leven. En Sofie, jij weet precies wat er op de agenda staat voor morgen. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Hij zwaait af. En dat doet hij bij ons met boeiende en ook verdrietige verhalen. En schrijver David Wertheim. Hij komt vertellen over zijn boek Waar gaat het over als het over Joden gaat? Wat dat morgen dan is, dat horen we morgen. Dankjewel. Fijne avond. Dag. Villa VTB. Een programma van Max. Ster. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis.